Ciągłe dymy. 2018. Mabent. Ciągłe dymy. Drogie perfumy. Fantazjumy. Posiadali już wszystkie rozumy. Ciągłe dymy. Drogie perfumy. Fantazjumy. Posiadali już wszystkie rozumy. Ciągłe dymy. Drogie perfumy. Fantazjumy. Pozjadali już wszystkie rozumy. Ciągłe dymy, drogie perfumy, fantazjumy. Pozjadali już wszystkie rozumy. Deadline, popijam je gra. Mów mi Tesla, przestań majstrować mi w bokserkach. To nie beka, droga daleka. W nowych butach, Mabyn gra tutaj. Dawaj utarg, dawaj utarg. Deadline, popijam je gra. Nad Rio Negra, jednak pewna królewna próbuje ścierwa. Hejka, mówię jej ręka. Znowu w bokserkach, tańczy, kręci i klęka. Zaklina węża. Zajebisty kitchen ojebałem. Palę sy fajkę, wychodzę tu nad rankiem. Nie najebany. Mamy tu moce jak kamehame. Ja już nie piję, już nie walę. Znowu mamy suki tu na stanie. Sztuki tu mamy na to stanie. Noce nie są czpane. Rzucę sobie dziabę, ty dalej najebany. Ja robię sobie papier. Moje trapy to bowling. Wychodzę z chaty, biorę sobie szamkę. Polewają mineralkę. Rozkminiam jak zrobić wypłatkę. Jaką zabiorę wybrankę, której pokażę chatkę, która zostanie bardziej tu na stałe. Chciałbym z tobą spalić tylko weed. Powiedz mi kochanie, o czym kurwa marzysz dziś? Zrobię z tobą to co chcę, tylko powiedz mi. Pierdol tamte suki, one kurwa kłamią ci. Ciągłe dymy, drogie perfumy, fantazjumy. Pozjadali już wszystkie rozumy. Ciągłe dymy, drogie perfumy, fantazjumy. Pozjadali już wszystkie rozumy. Ciągłe dymy, drogie perfumy, fantazjumy. Pozjadali już wszystkie rozumy. Ciągłe dymy, drogie perfumy, fantazjumy. Pozjadali już wszystkie rozumy. Nie martwię się na zapas. Nie martwię się na zapas. Szansy szaba. To szamam sobie tapas. Szamam sobie tapas. Jestem niedostępny, bo jest szabas. Jestem niedostępny, bo jest szabas. Ty zamykasz mordy, bo masz zakaz. Zaraz, zaraz. Jak to? Cztery szmaty naraz.